istoria. Acum la toate punctele de presă. Disney prezintă Star Wars in Concert. Vino pe 11 martie la Sala Palatului să revezi A New Hope, primul film din cea mai populară serie SF. Muzica va fi interpretată live de către Orchestra Simfonică București, în timp ce filmul va rula pe ecranul special amplasat pentru acest eveniment. Bilete prin Entertix și pe entertix.ro. Un eveniment marcat Disney in Concert în asociere cu 20th Century Fox, Lucasfilm și Warner Chappell Music. Eveniment recomandat de Europa FM. E căsătorit, are doi copii, se pare, se... Pierdut buletin, nu mai știu de unde vin, nu mai știu cine sunt sau de când sunt pe pământ. Bună ziua, domnilor, bună ziua, sunt Iorgu Ianu și ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Iată subiectele orei. A fost prins principalul suspect de pedofilie în cazul celor doi minori agresați sexual într-un lift din cartierul Drumul Taberei. Lucrează la poliția rutieră. E căsătorit, are doi copii, se pare și eu cred că așa se va întâmpla, că mai are o infracțiune undeva prin 2015, da, probabil anchetatorii vor clarifica și aceste aspecte. Tot în capital a fost reținut un bărbat de polițiști după ce s-a dezbrăcat pe stradă în fața unor femei. Va fi sau nu reorganizat guvernul Tudose? Conducerea PSD se reunește în ședință de la ora 14. Este necesară remanierea guvernamentală. Dragnea provine dintr-un partid care nu mai există, Olguța și cu Ștefănescu provin din partide care nu mai există pentru că le-au ucis. Ministerul Sănătății a deschis o anchetă la Spitalul Orășenesc Băicoi după ce în presă au apărut imagini cu un medic de la camera de gardă care a refuzat internarea unei paciente. Iar principalul suspect în cazul atacului cu bombe care a vizat autocarul echipei de fotbal Borussia Dortmund din aprilie anul trecut a recunoscut faptele în fața instanței. Prognoza meteo pentru început. La această oră burnițează cu totul izolat în Moldova. Este cod galben de ceață până la ora 14 în județele Tulcea, Constanța, Călăraș, Ialomița și Brăila. Astăzi va mai ploua slab pe arii restrânse în jumătatea nordică a Moldovei și izolat în Maramureș. Temperaturile maxime vor fi între 4 și 16 grade. În București acum 8 grade. Maxima va fi de 10. Ascultați știrile Europa FM. Căutat din 5 ianuarie, a fost prins principalul suspect de pedofilie în cazul celor doi minori agresați sexual într-un lift din cartierul Drumul Taberei. Are 45 de ani, lucrează la poliția rutieră, este căsătorit și are doi copii. Anterior a lucrat la jandarmerie, spune președintele Sindicatului Național al Polițiștilor Dumitru Coarnă. Venit de la jandarmi, adevărat, în 2010 la Brigada de Poliție Rutieră. E căsătorit, are doi copii, se pare și eu cred că așa se va întâmpla, că mai are o infracțiune undeva prin 2015, da, probabil anchetatorii vor clarifica și aceste aspecte din probele pe care le vor administra, vor conexa acele dosare. E posibil ca după acel incident din 2015 el încă să lucreze în poliție? Păi acolo acel dosar a rămas cu ani, cu autor necunoscut, deci nu s-a ajuns la o cercetare in personam din care se rezultă. În această dimineață, suspectul de pedofilie a fost audiat și a recunoscut faptele. Pe 5 ianuarie a urcat în liftul unui bloc din Drumul Taberei, alături de cei doi copii de 5 și 9 ani. Camerele de supraveghere au surprins momentele în care bărbatul îi pipăie și sărută în lift. Testările psihologice ar trebui să fie mai riguroase, spune președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție, Iulian Surugiu. Pun un text psihologic, nu poate să redea foarte clar că ești pedofil, dar comportamentul lui, el fiind șofer la unui șef de câțiva ani de zile bun, da, trebuia să dea cuiva de gândit. Vim de o boală aici până la urmă, iar boala trebuie tratată, ceea ce la noi în Ministerul de Interne nu se întâmplă. Testările nu trebuie să introduce mai o testare la un an de zile, e suficient, dar să fie făcută corespunzător și nu doar simulare, o simulare că se face testare. De asemenea, mama copiilor agresați a dat declarații la poliție. Ascultăm acum un fragment din discuția de astăzi cu jurnaliștii. Bucurat, impropriu spus, vreau să fie pedepsit pentru lucrul ăsta, pentru tot ce a făcut. Cum ai putea să reacționezi ca părinte, știind că propria siguranță și încrederea care scrie pe mașini și ne oferă poliția română este de fapt un agresor? Vom merge la protecția copilului pentru consiliere psihologică, începând de mâine. Suspectul de pedofilie ar mai fi fost bănuit și de alte agresiuni în anul 2015, mai spun anchetatorii. Tot în capitală, un bărbat a fost reținut de polițiști după ce s-a dezbrăcat pe stradă în fața unor femei. În vârstă de 27 de ani, el este cercetat acum pentru ultraj contra bunelor moravuri. Cu amănunte, Elena Tudor. Sâmbătă, polițiști din cadrul secției 23 din sectorul 3 al capitalei au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 34 de ani, care le-a spus că în timpul zilei, în jurul orei 16:30, în timp ce se afla pe stradă, un bărbat necunoscut a venit din spate și a dat pantalonii jos și a mimat un act sexual. Femeia le-a povestit polițiștilor că a țipat, iar bărbatul a fugit. Și tot în aceeași zi, cu o oră înainte, spun polițiștii, bărbatul a avut un comportament asemănător față de o altă femeie în vârstă de 51 de ani. Victimele au depus plângere cu privire la cele întâmplate. În plus, bărbatul a fost depistat în flagrant de către agenți de siguranță publică din cadrul secției 23 anul trecut în luna iulie, în timp ce săvârșea tot acte de exhibiționism pe o stradă din sectorul 3. Bărbatul de 27 de ani este reținut de polițiști, este cercetat sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni de ultraj contra bunelor moravuri, urmând a fi prezentat magistraților. Ascultați știrile Europa FM. Va fi sau nu reorganizat guvernul Tudose? Conducerea PSD se reunește în ședință de la ora 14. Oficial trebuie găsit un înlocuitor la Ministerul Apelor și Pădurilor după demisia Doinei Pană, însă se va discuta și despre cum va funcționa în continuare cabinetul condus de Mihai Tudose. Discuțiile vin în contextul în care tot mai mulți membri PSD îl contestă pe Liviu Dragnea, despre care spun că face mai mult rău decât bine partidului. Anca Grădinaru. Nici Liviu Dragnea și nici premierul Mihai Tudose nu au explicat deocamdată ce ministere ar putea fi desființate și ce miniștri înlocuiți din guvern. Doar președintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, a spus că un nou guvern ar putea avea 16-17 ministere, față de 24 câte sunt acum. Schimbarea structurii guvernului ar implica însă și solicitarea unui nou vot în Parlament. În tot acest timp, liderul PSD Dâmbovița, fostul ministru al apărării Adrian Suțuianu, care face parte din comitetul executiv ce se reunește astăzi, l-a criticat din nou pe Liviu Dragnea într-un interviu la postul local Columna. Inclusiv președintele partidului probabil că a avut anumite nemulțumiri față de faptul că eram foarte vizibil. Un alt membru al PSD, Mihai Chirica, a rămas fără funcție după ce l-a criticat dur pe Liviu Dragnea, spune că restructurarea guvernului trebuie făcută, însă doar dacă nu este una de imagine. Unele bâlbe care au devenit aproape celebre în momentul de față, vezi traseul autostrăzii pe regiunea Moldova, care își schimbă destinația în fiecare săptămână, ca și cum chestiunile astea se negociază, nu se stabilesc pe baza unor studii tehnice așa cum ar trebui să fie făcute. Cât privește PSD, Chirica anticipează distrugerea lui dacă actuala conducere rămâne la putere. Dragnea provine dintr-un partid care nu mai există, Olguța și cu Ștefănescu provin din partide care nu mai există pentru că le-au ucis prin strategiile lor politice atunci când erau în funcții de conducere în fostele partide și ei nu pot să creeze structuri politice. Și viitorul PSD-ului este cel scontat deja. Un material semnat de Anca Grădinaru, discuții au avut loc și la Palatul Victoria privind soarta guvernului Tudose înainte de ședința conducerii PSD. De la ora 11 la guvern a ajuns președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, tocmai pentru o întâlnire cu premierul Mihai Tudose. Vom reveni în următoarele știri la acest subiect. Ministerul Sănătății a deschis o anchetă la Spitalul Orășenesc Băicoi după ce în presă au apărut imagini cu un medic de la camera de gardă care a refuzat internarea unei paciente, o femeie de 87 de ani cu afecțiuni cardiace. Toată scena a fost filmată de rudele bolnavei și a fost publicată pe internet. Transmite Diana Frâncu. Medicul Marta Coman, de gardă la spitalul din Băicoi în acea seară, refuză să interneze un bolnav care avea trimitere în acest sens de la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești. Doamna, internările nu se fac de la Ploiești către Băicoi. Aici eu hotăresc dacă internez sau nu. Medicul explică pe un ton ridicat că nu poate să interneze pacientul pentru că nu vrea și pentru că nu-i merge pixul. Eu nu v-am cerut altceva decât să-mi scrieți că nu se internează. Cum să nu vreți să-mi scrieți? Dar nu este normal. În plus, deranjată de insistențele femeii, doctorița rupe în bucățele într-un acces de furie hârtiile cu care aceasta s-a prezentat la spital. Aduceți-l acest la internet. Vă rog foarte mult să aduceți la internet. Aveți probleme cu capul. De ce nu i-ați rupt fișa? Faceți colecții din fișele de la UPE. Eu am aici tratament de la domnul doctor. Ce tratament îi dau? Oana Irimescu, managerul spitalului din Băicoi, spune că a văzut filmarea, dar că nu poate comenta nimic cu privire la comportamentul medicului Marta Coman. De acest lucru urmând să se ocupe Comisia de Disciplină și Consiliul de Etică al Spitalului. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Principalul suspect în cazul atacului cu bombe, care a vizat autocarul echipei de fotbal Borussia Dortmund din aprilie anul trecut, a recunoscut faptele în fața instanței. Deși admite că e responsabil de atac, suspectul neagă că a avut intenția de a-i răni sau omorâ pe sportivi. Manuela Nicolescu. La 11 aprilie 2017, autocarul cu jucătorii echipei Borussia Dortmund se îndrepta spre stadion pentru un meci din Champions League cu AS Monaco, moment în care s-au produs 3 explozii. Atunci au fost răniți fundașul spaniol Marc Bartra și un polițist, iar partida a fost amânată cu o zi. Suspectul a recunoscut faptele în fața instanței și a spus că regretă profund comportamentul său. Bărbatul, ce deține dublă cetățenie, germană și rusă, este vizat de 28 de capete de acuzare, inclusiv pentru tentativă de crimă, și riscă o pedeapsă de închisoare pe viață. Premierul britanic Theresa May ar urma să remanieze guvernul de la Londra. Măsura vine după ce adjunctul ei, Damian Green, prim secretar de stat, a fost forțat să demisioneze în decembrie în urma unui scandal sexual. Iulian Ochi. Theresa May a confirmat într-un interviu pentru BBC că vor fi făcute unele schimbări în echipa guvernamentală, dar a refuzat să dea alte detalii. Presa britanică a relatat că pe lângă numirea unui nou prim secretar de stat, remanierea i-ar viza printre alții pe ministrul educației și ministrul economiei. Presa britanică a mai relatat că, feriți de reorganizarea cabinetului, ar fi miniștrii de externe, de finanțe și de interne. Schimbările nu vizează nici portofoliul pentru Brexit. Guvernul britanic a catalogat drept simple speculații, informațiile vehiculate în presă. Gala Globurilor de Aur 2018 a avut loc aseară în Los Angeles. A fost ediția cu numărul 75. Au fost premiate numeroase personalități, printre care Nicole Kidman, Guillermo del Toro și Gary Oldman. O ascultăm pe Sophie Dimulete. Nicole Kidman a câștigat primul Glob de Aur al serii, fiind considerată cea mai bună actriță într-un miniserial sau film de televiziune pentru rolul său din Big Little Lies, în care joacă rolul unei femei bătute de soțul ei. Oh, first cab off the rank. Yikes, that means my daughters are still awake. So, Sunny, Faith, I love you. I'm bringing this home to you, babies. Cum sugerau de ceva vreme criticii de film, Guillermo del Toro a primit duminică seară, în cadrul celei de-a 75-a ediție a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun regizor pentru filmul The Shape of Water. Well, I feel very humbled and surprised to have been asked to this stage. Britanicul Gary Oldman a primit duminică premiul pentru cel mai bun actor într-o dramă pentru rolul din Darkest Hour. Aproape toți artiștii participanți la această ediție a Globurilor de Aur s-au îmbrăcat complet în negru, în semn de protest față de scandalul declanșat de dezvăluirile legate de Harvey Weinstein, producătorul acuzat de zeci de femei că le-ar fi hărțuit sau agresat sexual. Ziua de 8 ianuarie este numită de avocații britanici drept ziua divorțului. După sărbători, crește numărul de cupluri care iau decizia de a se despărți. Ioana Brustur, capitanul. Experții în relații de cuplu dau vina pe stresul cu care se confruntă partenerii de viață, care încearcă să organizeze un Crăciun perfect, deși nu mai sunt fericiți împreună. La câteva zile după anul nou, crește numărul celor care decid să se despartă. O importantă companie specializată în relații de cuplu arată că numărul apelurilor crește în această perioadă cu 24%. Compania subliniază, una din 10 persoane divorțate a declarat că ar fi putut salva relația dacă ar fi primit sprijinul adecvat. În Marea Britanie, 42% dintre căsnicii se încheie prin divorț. În medie, o căsnicie durează în prezent 12 ani, scrie presa locală. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit, Simona Halep începe a doua săptămână a anului cu un avans de 330 de puncte în fruntea clasamentului mondial. După startul foarte bun de sezon reușit la Shenzhen, unde a câștigat ambele trofee, Halep este urmat acum în ierarhia de simplu de Caroline Wozniacki. Daneza a urcat pe locul 2 WTA după ce a depășit-o pe Garbine Muguruza. Jucătoarea spaniolă participă săptămâna aceasta la turneul de la Sydney, iar în cazul în care va câștiga competiția de categorie premier, o va surclasa pe Simona și va redeveni lideră mondială. Elina Svitolina, campioană la Brisbane, a urcat și ea două poziții până pe locul 4 WTA. În top 10 se mai află Venus Williams, Carolina Pliskova, Elena Ostapenko, Caroline Garcia, Johanna Konta și Coco Vandewiggy. După semifinala de simplu pierdută la Shenzhen contra lui Halep, Irina Begu a urcat 3 poziții până pe 40, în timp ce Sorana Cârstea se menține pe locul 37. În clasamentul de dublu, Monica Niculescu rămâne cel mai bine clasată jucătoare română, locul 23, iar Begu și Halep se află pe pozițiile 32, respectiv 93, după titlul câștigat în China.